sza poczekalo, świnkaj babo maliczkę, plebiem ciapo laviszkę. Halo, halo, to sza szczalo, babeczko sza poczekalo, halo, halo, to sza szczalo, babeczko sza popikalo. Skoczym sem, skoczym tam, ja sa sto hobimo tam. Skoczym sem, skoczym tam, ja sa sto hobimo tam. Robotu, bo babeczka nie musi pracować. Mać maszular, a macierzkę mleko do końca żywota.